Câte 12, această unire avea o bază religioasă. Și faptul că avem legende despre rege turci la Roma înseamnă că probabil Roma a făcut parte cel puțin vreme de 3 generații, să zicem, dintr-o astfel de confederație, după care s-a rupt și, mă rog, etruscii au intrat într-un declin care practic a coincis cu dezvoltarea romanilor. Și acești trei regi etrusci, dintre care cel puțin unul, adică Servius Tullius, este extrem de important din perspectiva faptelor sale. Deci, acești trei regi etrusci sunt Tarquinius Priscus, adică Tarquinius cel vechi, apoi Servius Tullius și apoi Tarquinius Superbus, Tarquinius cel Tufaș, care este ulterior alungat de la Roma de către cine? Cine e în fruntea, Brutus. mă rog, conspirației antitiranice? Sigur că da, Brutus. Brutus, nu fiul Cezar, da? Da. Brutus. Deci, Tarquinius, care este ulterior alungat de la Roma și, mă rog, se duce la rudele sale din Etruria. Dar Servius Tullius am spus că este un rege foarte important pentru că de numele lui se leagă prima dintre reformele cenzitare. Deci el a, mă rog, reformat clasele de avere de la Roma și sistemul de organizare politică. Dar malii et limae sunt in officina favorum. Marius. Nu mă întrebați ce înseamnă abonat, dar chiar și puteți să mă întrebați, că chiar știu. Mă gândeam că trebuie să mă întreb eu pe voi, da? Ce este Maleus? Maleus Maleficarum, asta era o carte de vrăji celebră prin, mă rog, hai să nu zic, e un mediu. În fine, să zicem, Renaștere, cam așa. Maleus Maleficarum, ciocanul, chiar așa s-a tradus, ciocanul vrăjitoarelor. Nu știu din ce motiv era ciocan, dar așa se numea cartea aia. Deci, Maleus înseamnă ciocan. Și prima? Pilă. Deci, in officina favorum, în ca nu. Atelier, sigur. Și Faber? Faur, da, meșteșugar, fierar. Ciocanul și... Vezi că trebuie să fie plural. Maleficarum et limae. Ciocane. Ciocane și... Pile. Și bile sunt în servici, Atelierul. da, în atelierul Făurarilor. sunt geniție plural aici, da, Da. făurarilor. Deci, în atelierul făurarilor sunt ciocane și pile. Asta mi-aduce aminte de un coleg de-al meu, care este acum la Institutul de Lingvistică, e și dintotdeauna a fost un lingvist absolut de excepție. Și la un moment dat stăteam noi doi în bibliotecă și traduceam la greacă, unde făceam tot așa, propoziții, mai o fabulă, mai nu știu ce. Și am dat peste o fabulă care ne-a rămas absolut întipărită în minte, și anume, o nevăstuică linge o pilă. Așa înceta fabula. Era o prostie, de altfel, și oribilă, pentru că ideea era că ea lingea la pila aia și îi se eroda limba și ea avea impresia că se erodează pila și până la urmă a rămas fără limbă. Era tot de la efort, ca și crocodilul ăla, îngrozitor. Așa, și Ion traducea, adică Ion stătea cu textul grecesc în față, iar eu eram la munca de jos, adică cu dicționar. Și îmi dă directive. Ce înseamnă aia? Căutăm acolo, bineînțeles că habar n-aveam cum să ce nevăstuică în franceză, că lucram cu Baliu, în fine, caut și din franceză în română, zic nevăstuică. Bun, Ion nota acolo conștiincios. Verbe. Alinge. Notează Ion acolo. După care pilă. Zice, ce înseamnă aia? Zic, pilă. Cum pilă Ion la mine? Cum? Nevăstuică alinge o pilă. Da, asta înseamnă. Și sare odată Ion, tu faci joc de mine, dar așa în bibliotecă, că avea din când în când filonul ăsta. Este și un personaj destul de amuzant, că este mult mai geeky și decât mine. E slab, așa, cu ochelari, e puțin cocoșat, e șoarecele de bibliotecă perfect. Și sare așa și începe să urle, tu faci joc de mine, da, eu te-am lăsat să te uiți în dicționar. Eu m-am enervat, știi ce? Uite-te tu în dicționar, dacă ești așa deștept. Dar aici scrie că nevăstuica alingea pila. Și până la urmă, mă rog, ne-am împăcat și am tradus acea fabulă oribilă de alinte. Dar așa, foarte scăpăniți amândoi. Da, da, da, da, da. Și avea impresia că, că mă rog, erodează pila, dar de fapt își eroda limba. Și a rămas fără limba. Și morava era nu știu ce. Ceva. Da, da, da, da, nu, crocodilul era chiar ok, dacă înțelegeam și ce vrea să zică, nu, era bine crocodilul. Să scrie sau cum scrie la literatură, poate ne-a luminat. Nu, nu, nu. Da. Bun, hai. Viri sumus promisa servamus. E ce frumos. Promisa este de la verbul? Promito, care înseamnă? Promite. Da. Deci promito. Promitere. Promisi. Promisum. Evident, este o formă compusă de la verbul mito, a trimite. Da? Ăsta iarăși are o familie extrem de numeroasă. Deci îl avem ca atare, verbul simplu, mito. Avem remito, a da cuiva, a mâna ceva cuiva. Promito, ca aici. Demito. Comito. Permito. Și tot așa. Dar sensurile sunt destul de clare. Da? O să vă rog să rețineți formele, pentru că e un verb care se întâlnește foarte des. Deci, promisa trebuie să fie o formă de participiu și dacă ne gândim că servamus înseamnă păstrăm, ce caz este promisa? Trebuie să fie un acuzativ. Trebuie să fie un acuzativ. Iată că ne-am întâlnit, vi s-a mai explicat, știu, și la latină și la greacă, dar noi parcă nu ne-am mai întâlnit până acum, cu forma de neutru plural, care la cazurile acuzativ, nominativ și vocativ, în ordinea, să zicem, a importanței din perspectiva neutrelor, au terminația aceasta A. Da? Deci, ia să-l auzim pe colegul nostru pe care nu știu cum îl cheamă, pe tine, cum te cheamă? Andrei. Andrei. Dar sunt transferat azi în prima zi. Mă bucur, bine ai venit printre noi. Pune mâna și tradu aici, viri sumus promisa servamus, că nu e greu. Ce înseamnă vir, viri? Bărbat. Bărbat, bărbat. Și sumus? Bărbat. Suntem, e o formă lui a fi. Suntem bărbați. Suntem bărbați promisa și promitem. Nu, nu, păstrăm. Promisa. Cele promise. Suntem promisiunile. Suntem bărbați și ne ținem promisiunile. Exact. Deci, participiul se traduce ca atare prin participiul românesc sau cele, vedeți, la modul acesta general, dat fiind că este neutru. Hai să zicem pe scurt așa, ca să nu ne ferim de această problemă, că participiul este de fapt prietenul nostru și trebuie să îi dăm de cap. Nu v-ați întâlnit probabil cu E, a, ba, da, ne-am întâlnit, la, dar ne-am întâlnit la greacă. Participiul latinesc, vă spuneam că este mai șchiop decât cel grecesc și acum este momentul să dăm cele trei forme. Avem, deci, trei forme de participiu, respectiv un participiu prezent, un participiu perfect și un participiu viitor. Participiul perfect are formele unui adjectiv cu trei terminații, deci us, acum, și se formează de la această a patra formă a verbului, da? Deci asta e foarte simplu, că găsim în dicționar cele patru forme ale verbului și din ultima formă facem un adjectiv cu trei terminații. Deci promisus, promisa, promisum, în cazul nostru, da? Bun. Participiul viitor este și ăsta foarte simplu, are tot formele unui adjectiv cu trei terminații și se formează de la participiul perfect, căruia îi adăugăm sufixul ur. Deci, participiul viitor de la ăsta va fi promisurus. Participiul perfect plus sufixul ur. Da? Faci o facere, feci factum. Participiul perfect este factus, facta, factum. Participiul viitor, facturus, factura, facturum. Bun. Și participiul prezent are formele unui adjectiv cu o singură terminație, deci el se declină după declinarea a treia și este acea formă cu n, s, n, t pe care vă aminteam vouă la greacă. Da? Deci este la nominativ cu n-s și apoi cu n-t. Amans, amantis, să zicem. Bun. Participiul perfect este, cum să zic eu, zic pur și simplu, nu știu ce m-am dau asta pentru piață. Este declinativă pasivă. Ca și română, da? Participiul românesc, mușcat, mâncat, omis, dus, făcut și așa mai departe, este aferent diatezei pasive, da? În română poate nu suntem obișnuiți să-l gândim ca o formă pasivă, dar dacă ne uităm un pic la el, vom vedea că fix asta e, da? Când spun cartea este returnată, da? E clar că cineva, altcineva face acțiunea, nu cartea se returnează singură, da? Bun, deci participiul perfect este pasiv. Participiul viitor este alocat diatezei active și la fel și participiul prezent. Deci nu avem participiul prezent pasiv și nu avem participiul perfect activ. Da? Din fericire. Greaca le are pe toate, după cum vă spuneam. Are activ, mediu, pasiv, prezent, viitor, aorist, perfect. Deci la greacă aveți de învățat la participii până mâine. Latina nu are decât trei forme. Participiul viitor, de altfel, este foarte puțin folosit. El apare în cazul, sau mă rog, în anumite completive infinitivare, notați ca atare lucrul ăsta, chiar dacă momentan nu știți la ce se aplică noțiunea, și intră în compunerea conjugării perifrastice active. Conjugarea perifrastică, care era așa un fel de spectru, inclusiv pentru profesoarele de latină, că atunci când au început să tot scoată din materie și pentru olimpiadă și așa, la un moment dat aveam niște discuții și zice o doamnă, fosta mea profesoară, Monica Dună, tu o știi, cred. Și tu? Ai făcut la Sfântul Sava? Și zice doamna Dună, vai, și să scoatem odată conjugările perifrastice și restul toate, da, jos cu perifrastice. Le-am și zis după aia, frate, dar ce v-ați pornit atâta pe bietele astea perifrastice? Păi e greu, e greu. Mi se pare atât de greu, dar mă rog. În orice caz, asta era o durere pentru toți care învățau latina scoțați de împrejurări, când ajungeau la perifrastice, se rupea filmul. Nu este mare filozofie conjugarea perifrastică, numele e mai desfăiat decât ea în sine. Este o formă verbală care transmite ideea de intenționalitate. De exemplu, cum începe o monografie a lui Salustiu pe nume de Bello Iugurtino, Bellum scripturus sum. Urmează să, sau intenționez să, descriu războiul pe care bla bla. Ea se numește perifrastică pentru că este alcătuită printr-o perifrază. Da? Deci se alcătuiește din formele lui a fi cu participiul viitor și asta dă ideea de intenționalitate. Deci bellum scripturus sum, sunt pe cale sau am intenția, am planul de a descrie războiul pe care romanii l-au purtat cu Iugurta, nu știu ce, nu știu ce. Această conjugare perifrastică e numai la viitor? Există două tipuri. Există conjugarea perifrastică activă și conjugarea perifrastică pasivă, zisă, care nu are de fapt nimic de a face cu pasivul, care se face cu o formă de gerundiv, de genul bellum fatale romanis gerendum erat. Nu mai scriu pe tablă. Deci, bellum fatale romanis gerendum erat. Se numește conjugare perifrastică pasivă pentru că subiectul gramatical este obiectul acțiunii. Și asta arată ideea de obligativitate. Deci, gerendum erat înseamnă trebuia să fie purtat. Iar subiectul conjugării perifrastice, subiectul adevărat, adică cel care face acțiunea, este în cazul dativ, în propoziția noastră romanis. Deci romanii trebuia să poarte un război greu, fatal, un război îngrozitor, să zicem. Astea sunt cele două feluri de perifrastici. Bine, așa, este un 10 ani. Da, mai departe. Cătălin. Bine. Teodor. Da, Teodor, da, evident că bine, doar. Dar tot Cătălin ți-am zis mereu, nu? Măcar da, și să vă întrebi. Autumnus foliat nudos ramos fagorum. Toamna desfolește sau lasă, da, goale, da, lasă goale ramurile fagiei. Da. Despoaie ramurile goale ale fagiei. Asta a dat spoliare, da? Despoliare, a despuia, a despoia în română. Bun. Da. Și Florentin. Ut medicus morbos levat, ita amicus miseria. Cum levat? Levo a ușura. Și terminați ca treia singura. Medicul. Ce este morbus? Boală? Boală, sigur că da. Ut este după cum? Astfel. Deci, după cum? Așa. Bolile. Astfel. Trebuie să presupunem același verb. Le fare. Păi e frumos. Astfel, prietenul sau un prieten ușurează nefericirea. Nefericirea. Căci. Căci prietenii sunt. Da. Medicii sufletelor. Medicii sufletelor. De la anima, de fapt. Da, e și animus, este și anima. Dar, într-adevăr, sufletul e cu forma lui masculin. Da. Anima unde apare? Cine face teoria despre animus și anima? Și noi ca avea asta. Da. Dar îl găsim inclusiv la noi ca avea. De fapt, am văzut-o prima dată, nu știam. Nu. Șiva. Pe semne că trebuie să fie, dar țin să vă reamintesc că nici Noica, nici Platon, nici Aristotel nu scriau în latin. Latină, bine. Dar totuși există cineva care chiar a scris în latină. Fidel? Și care nu. Lucrețiu a fost primul. Un filozof epicureu, care e foarte interesant el așa. E, cum să zic, să zicem așa, creatorul filozofiei latine și scrie în versuri un tratat care se numește Despre Natură. Vi l-am și citat, De Rerum Natura. Da? Nu mai intru în toată acea explicație, este perifuseos din greacă și dar nu traducem Despre Natura lucrurilor, da? Cum se traducea prost. S-a tradus bine poemul naturii sau despre natură, cum vreți, dar nu de natura lucrurilor, pentru că e pleonastic, de fapt și de drept, dacă traducem așa. Și acolo Lucrețiu vorbește despre anima care este principiul vital și care părăsește trupul în momentul morții și animus care este sufletul văzut, printre altele, ca sediu al inteligenței. Era, să știți, teoria, mă rog, antică despre sentimente și, în fine, realitățile astea invizibile ale trupului. Era destul de confuză. O să vedeți când citiți Homer, de exemplu, că ei gândeau cu diafragma. Deci, de multe ori se spune că și-a dat seama de un lucru în măruntaiele lui, în diafragma lui chiar, pentru că ei vedeau pe aici, pe undeva, sediul inteligenței, în zona asta, inimă, ficat, eventual, deci pacilea. Existența creierului, evident, o cunoșteau, că nu aveau cum să mă cunoască, dar nu, funcțiile creierului nu erau cunoscute. Deci creierul era ceva ce aveam în cap, dar nu folosește la nimica, propriu zis. Inteligența stă, v-am spus, ori în inimă, ori în stomac, în diafragmă, în măruntaie, pacile, așa. Da? Etor, de exemplu, este cuvântul pentru inimă, prapides este cuvântul pentru diafragmă și tot așa. Deci, Lucrețiu este cel care face această distinție între anima, principiul vital, și animus, sufletul, sediul inteligenței. Da. Bine. Și text. Pe unde ați mai ajuns la curs, apropo? Astăzi am făcut declinările a 4-a și a 5-a. Oh, oh. și am făcut adjectivul. Declinările alea urâte și oribile. Da, păi să vedem. Nebula imminent rustice, domnicule. Ce înseamnă iminere? Se înălța. Da. Dar... sau amenința? Sau amenința, da. De aici iminent, care stă să se întâmple, da? Și domuncula? De care? Rustică. Rustică, dar e domuncula. Cum e? E mare sau e mică? Căsuță. Căsuță. Ăsta este sufixul diminutival. Da? Noi îl știm din niște cuvinte la care nu ne-am fi așteptat. De exemplu, cum se spune în latină ăsta? Genu se spune în latina clasică, este un cuvânt de ce declinare? Genu, genus. De a patra. De a patra neutră, este ceva sinistru, dar există și așa ceva. Genu, genus, da? Cu pluralul genua. Puteți cel mai adesea să-l întâlniți la plural. Veți putea să-l rețineți. Și el a intrat în română, s-a moștenit în română cu forma diminutivală. Lucru care nu ne supără, pentru că cuvintele se moștenesc foarte ușor și se păstrează foarte bine când sunt mai lungi. Cuvintele scurte, să știți că nu se moștenesc bine, pentru că oricum în pronunție un cuvânt cu formă scurtă este și mai mult scurtat. Gândiți-vă că și la ei, ca și la noi, de altfel, consoanele finale nu prea se pronunțau. Gândiți-vă câtă lume pronunță totuși articolul hotărât. Bun, l-am pronunțat eu adineaori, pentru că m-am obișnuit ca la școală să vorbesc relativ rar, să desis mii vorbind rar, nu vreți să auziți cum sunt când vorbesc repede și mult. Deci, poate că îl mai pronunțăm câte o dată, dar evident că este cu efort și cu intenție. Da? Majoritatea lumii, în mod firesc, pronunță fără acel lupul, calul și așa mai departe. Ei, imaginați-vă că același lucru s-a întâmplat cu cuvintele latinești în trecerea dinspre latină către limbile romanice. Și multe cuvinte cu formă scurtă, de exemplu pronumele demonstrativ aferent persoanei întâi, hic, care oricum se pronunța ic, pentru că ca și inițial nu îl pronunțau, probabil că se pronunța i la un moment dat și până la urmă nu s-a mai moștenit absolut deloc. Alte cuvinte s-au confundat și din motivul ăsta nu s-au mai moștenit. De exemplu, cum se zicea în latină toți, toate, care este forma frumoasă? Omnis. Omnis, da? Îl avem și pe totus, dar este o distinție clară între cele două. Puteți să notați așa, omni nocte vigilamus și tota nocte vigilamus. Ce înseamnă omni nocte vigilamus? Veghem în fiecare noapte sau în toate nopțile, dar toate cu sens de fiecare. Iar tota nocte vigilamus înseamnă că veghem noaptea întreagă. Deci totus arată că e tot ca întindere, să zicem așa, iar omnis arată totalitatea văzută ca număr. Deci omnes dies, de exemplu, înseamnă toate zilele, nu ziua întreagă. Bun, și totuși, de ce nu s-a păstrat omnis și de ce a fost înlocuit cu totus în toate limbile romanice? Deci e clar că n-a fost un fenomen local în zona aceasta a formării poporului român. Păi, dacă vă uitați, omnes, la forma de plural, ajunge să se confunde cu un cuvânt foarte frecvent, care era pronunțat la fel, și anume pluralul lui homo, oameni. Pluralul este homines, H inițial însă nu se pronunța, I-ul acela scurt din interiorul cuvântului s-a sincopat, deci oameni ca română, dar ajunge să se pronunțe omnes, care a dat om în franceză, de exemplu. E, și în consecință s-a confundat cu pronumele și evident că din această confruntare, să zicem, a câștigat substantivul pentru că era cu sensul foarte general și era unul dintre cuvintele fundamentale, da, cuvântul pentru om. Și atunci pronumele omnis s-a dispărut din limbile romanice și a fost înlocuit cu totus. Da. S-a păstrat în italiană, omni. A, s-a păstrat în italiană, ai dreptate, omni, da. Da, mă rog, italiana, propriu-zis, este latină, latina cu adaosuri de alea, vizii, ostro și așa mai departe. Da, dar are dreptate, în italiană s-a păstrat. Bun, în general, deci, cuvintele se păstrează mai bine când sunt mai regulate și cu formă mai lungă. Genunculus a intrat pentru că e de-a doua și a avut mai mult succes și practic l-a înlocuit pe genul care este de-a patra. Un alt cuvânt care tot așa intră cu forma de diminutiv, tu îl știi, tot o parte a corpului și tot pe lângă genunchi pe acolo. Picior. Picior vine din peciolus, care a dat pețivol, ați învățat pe la botanică de pețivol, care este pistilul plantei, mi se pare. Care pețiolus este diminutivul de la pespedis, pediolus, care a dat pețiolus în limbajul popular și deci pițior, picior în românește. Deci la origine era picioruș. De asemenea, ce exemplu să vă mai dau eu? O să ne mai întâlnim. Dar credeți-mă pe cuvânt că cu cât forma este mai lungă, mai regulată, ceea ce înseamnă adesea diminutive, cu atât cuvântul are mai mult succes. Bun, și acum hai să traducem această propoziție de patru cuvinte și pe urmă să luăm și noi, Paul, bine meritat. Așa, nebula, nebula înseamnă ceață negură. Serios? Da. Așa, deci ceața amenință. Da. Și cu ocazia asta vedem diferența de regim. Dacă ne uităm în dicționar, așa cum v-am spus, la iminere, vom vedea că este iminere alicui. El este tranzitiv în română, ameninți pe cineva, dar este intransitiv, se construiește cu cazul dativ în limba latină. Da? Pronumele cu care se găsește în dicționar, în general, este pronumele aliquis. Deci puteți întâlni așa, iminere, aliquii. Asta este forma de dativ și arată regimul verbului. Da? Deci a amenința pe cineva. Deci, ceața amenință căsuța țărănească. Exact. O căsuță țărănească. O căsuță țărănească. Da. Acum, nu știu cât de căsuță era, pentru că mai departe se vede că sunt și niște sclavi pe acolo care pregătesc cina, mai sunt și niște muncitori liberi, dar în fine, până una alta, căsuță scrie, căsuță citit. Bine. Și la greacă unde mai ai spus? Nu mai departe. În clase. Da. Da. cele patru clase. Nu, cele patru tipuri de dezinențe primare. Ah. Dar noi am văzut pe cele de primare. La primele. Foarte simplu. Bine.